În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, transmitem astăzi din seria a doua, lecția 10, intitulată Tu vrei întotdeauna să știi tot. Du willst immer alles wissen. În emisiunea trecută, Andreas plecase la magazinul alimentar să facă cumpărături. Avea nevoie de pâine, unt, brânză și salam. La sfârșitul acestei săptămâni, părinții lui Andreas vin în vizită la el. Scena următoare prezintă sosirea părinților lui Andreas la hotelul Europa. Doamna Berger e și ea de față și Andreas îi prezintă pe părinții săi. Tema dumneavoastră, ce spune doamna Berger despre Andreas? Hallo, da seid ihr ja. Wer denn? Meine Eltern. Und du bist jetzt bitte still. Tag, mein Junge. Tag, Andreas. Tag, Vater. Wie war die Fahrt? Gut, danke. Keine Probleme. Schön. Ich bin fertig. Wollen wir gehen? Guten Tag. Das sind meine Eltern. Mhm. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. Sehr erfreut, Frau Berger. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Aber nein. Er kann alles. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner. Was? Du bist Bauchredner? Wollen wir nicht gehen? Ei, ați înțeles ce spune doamna Berger despre Andreas? Îl laudă spunând că știe să facă de toate. E recepționist, ziarist, ventriloc. Să examinăm acum unele părți ale convorbirii. Andreas îi întreabă pe părinți cum a fost călătoria până la Aachen. Wie war die Fahrt? Apoi le spune că și-a terminat treaba la hotel. Ich bin fertig. Pe urmă îi întreabă, mergem? Wollen wir gehen? În acest moment apare doamna Berger. Andreas îi prezintă pe părinții săi. Das sind meine Eltern. Apoi o prezintă pe doamna Berger părinților. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. Mama lui Andreas răspunde folosind o formulă politicoasă. Îmi pare bine, doamnă Berger. Sehr erfreut, Frau Berger. Ca mamă grijulie, doamna Schäfer își exprimă apoi speranța că Andreas nu-i face necazuri doamnei Berger. Necaz? Cum mă? Sper că Andreas al meu nu vă face necazuri. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Însă doamna Berger îl laudă pe Andreas. Da, de unde? Știe să facă de toate. Aber nein, er kann alles. Și doamna Berger înșiră ce știe să facă Andreas. E recepționist, ziarist, ventriloc. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner. Doamna Schäfer nu știe că Andreas a folosit de pretextul că e ventriloc pentru a abate atenția de la ex. De aceea, Andreas nu vrea să spună nimic în această privință, ci repetă propunerea. Nu mergem? Wollen wir nicht gehen? În acest moment, doamna Schäfer descoperă o fotografie pe perete. Este în mod evident o fotografie de familie și, comunicativă cum e, mama lui Andreas o întreabă pe doamna Berger despre familia ei. Doamna Berger îi spune că are un frate, Bruder, și o soră, Schwester. Iar acum o întrebare pentru dumneavoastră. Ce spune doamna Berger despre frații ei? Ich will ja nicht indiskret sein, aber das ist doch sicher ihre Familie, oder? Ja, das stimmt. Das hier vorne sind meine Geschwister und das bin ich. Das sieht man ja sofort. Und leben Ihre Geschwister auch in Aachen? Nein, meine Schwester lebt in München. Sie ist dort verheiratet. Und Ihr Bruder? Der ist in Frankfurt. Und Ihre Eltern, sind die in Aachen? Nein, sie sind beide tot. Ach, das tut mir aber leid. Du willst auch immer alles wissen. Ist schon gut so. Ați înțeles probabil că sora doamnei Berger e căsătorită și locuiește la München. Fratele doamnei Berger trăiește la Frankfurt. Să ascultăm încă o dată separat părțile acestei convorbiri. Doamna Schäfer începe discuția asigurând-o pe doamna Berger că nu vrea să fie indiscretă. Ich will ja nicht indiskret sein. După aceea spune că fotografia reprezintă cu siguranță familia doamnei Berger. Familie se spune și în germană familie. Este cu siguranță familia dumneavoastră, nu-i așa? Aber das ist doch sicher ihre Familie, oder? Doamna Berger confirmă și arată spre frații ei care sunt în fotografie în față. Vorne. Aici în față sunt frații mei. Das hier vorne sind meine Geschwister. Apoi doamna Berger spune, și asta sunt eu. Und das bin ich. Comentariul doamnei Schäfer, asta se vede imediat. Das sieht man ja sofort. Apoi doamna Schäfer o întreabă pe doamna Berger dacă și frații ei trăiesc la Aachen. A trăi, leben. Und leben ihre Geschwister auch in Aachen? Însă ei locuiesc în alte orașe. Sora doamnei Berger trăiește la München, e căsătorită acolo. Meine Schwester lebt in München. Sie ist dort verheiratet. Fratele locuiește la Frankfurt. Părinții doamnei sunt amândoi morți. Tot. Sie sind beide tot. Doamna Schäfer nu s-a gândit la această posibilitate și își exprimă regretul. Ach, das tut mir aber leid. Andreas, care până acum s-a mulțumit să asculte, intervine spunându-i cu reproș mamei sale. Tu vrei întotdeauna să știi tot. Du willst doch immer alles wissen. În timp ce Andreas și părinții săi pleacă de la hotel, să vorbim despre un verb modal și despre cuvântul ia. În rând să vă explicăm ceva în legătură cu verbul modal wollen, a voi, a vrea. Wollen. Wollen. Verbele modale ca dürfen, können, wollen exprimă nuanțe importante, modificând sensul enunțului. În primul nostru exemplu, wollen exprimă un îndemn. Wollen wir nicht gehen? În următoarele două exemple, wollen exprimă o intenție. Ich will nicht indiskret sein. Du willst alles wissen. În al doilea rând vrem să vă explicăm sensul cuvințelului ia. În exemplele noastre, ia întărește enunțurile, subliniind că este ceva clar, incontestabil. Comparați aceeași propoziție cu și fără particula ia. Das sieht man sofort. Ascultați acum același enunț întărit cu particula ja. Sensul este, este clar că se vede imediat. Das sieht man ja sofort. Ascultați acum un alt enunț întărit cu particula ja, având sensul, știți doar că eu nu sunt indiscretă. Ich will ja nicht indiskret sein. Să ascultăm în încheiere încă o dată ambele dialoguri. Așezați-vă cât mai comod și ascultați cu atenție. Thank you.